Vă invit să redeschidem Sfânta Scriptură în această seară la Evanghelia după Luca, capitolul 22, și vom citi de la versetul 39 până la versetul 46 inclusiv, pagina 1020. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus, ca de obicei, în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. A îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în numele și în meritul Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos, și îți mulțumim din toată inima că dragostea Ta manifestată pe crucea de pe Golgota ne-ai cuprins și pe noi, copiii Tăi, din vremurile acestea. Îți mulțumim că beneficiem de dragostea Ta, beneficiem de libertate să venim la casa Ta să auzim cuvântul Tău. Mulțumim că putem să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și Doamne, ne ajută să o facem cu băgare de seamă și să fie înspre curățirea și sfințirea noastră. Trebuie să binecuvintez cu ungerea Duhului Sfânt pe fratele Adi, Doamne, să-i dai înțelepciune, să-i dai cuvinte de la Tine, iar nouă, Doamne, dă-ne conștiența faptului că ne vorbești Tu. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să luăm cuvântul ca din partea Ta să-L trăim în viața de zi cu zi. Doamne, îți mulțumim pentru darul care s-a adunat, te rog să binecuvintezi pe fiecare suflet care a dat cu bucurie, să-i răsplătești, Doamne, acest gest de bunăvoință, te rog să binecuvintezi întreg serviciul divin și vrem, Doamne, ca în locul acesta să vedem slava numelui Tău, să vedem gloria numelui Tău. Doamne, îți mulțumim pentru toate și încă o dată Te lăudăm, Te onorăm, Te binecuvântăm pe Tine, Tată, Fiule și Sfântul Duh. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă am urmărit în această săptămână traseul vieții Domnului Iisus, înțelegem că în această seară, în seara de joi din Săptămâna Mare, ne aflăm în partea finală a vieții Domnului Iisus, parte în care Domnul Iisus își a rămas bun, în special de la ucenici. Dacă veți citi Evanghelia după Ioan, evanghelistul Ioan ne relatează discursul pe care Domnul Iisus îl are pentru ucenici în aceste momente. De la Ioan capitolul 13 până la Ioan 17, capitole întregi ne sunt descrise cuvintele pline de dragoste, uneori de întristare, din partea Domnului Iisus pentru ucenici. Acele cuvinte din Ioan 13, 14, 15, 16, 17 sunt cuvinte pe care El le spune la cina Domnului, la masa pascală. Acolo, în jurul mesei pascale, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor despre iubirea frățească. Acolo i-a învățat și le-a spus: vă dați acum o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. În jurul mesei pascale, Domnul Iisus l-a înștiințat pe Petru că îl va trăda acolo la masă. Mântuitorul le-a spus ucenicilor să nu fie triști, că el va merge la Tatăl și că îl va ruga să le trimită un alt mânghietor, care va fi cu ei. Acolo, la masa aceea pascală, pregătită de Petru și de un alt ucenic, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor despre acea frumoasă imagine: eu sunt vița, Tatăl este vierul, voi sunteți mlădițele. Acolo, la masă, Domnul Iisus i-a avertizat că dacă lumea vă urăște, nu vă mirați, pentru că lumea nu vă cunoaște, cum nu m-a cunoscut nici pe mine. Așteptați-vă la asta. Acolo, la masă, Domnul Iisus și-a luat rămas bun de la ei și tot la masa aceea pascală, Mântuitorul a înălțat o rugăciune specială către Tatăl. E rugăciunea din Ioan 17. Când, printre altele, Domnul se roagă: sfințește-i prin adevărul tău. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești. Acum, la finalul acelei mese, ne spune Scriptura și Luca, ne spune că Domnul Iisus a ieșit afară, după ce au cântat cântarea, au ieșit afară și s-au îndreptat, ca de obicei, spre muntele Măslinilor, într-o grădină numită Ghețiman. Ca să ajungă în grădina Ghețiman, Mântuitorul trebuie să treacă un pârâu, se numește pârâul Chedron. Istoricii ne spun că în acea perioadă a anului, Chedronul era plin de sânge. De acolo și venea numele Chedronului. Era o apă tulbure din sângele care curgea de la jertfele de la Ierusalim, din templu, miei pascali. Sângele acela ajungea în final în Chedron și imaginați-vă că Domnul Iisus trece acest râu, se duce în grădina Ghețiman, un loc favorit al Mântuitorului de rugăciune. Cuvântul Ghețiman înseamnă măslină strivită, pentru că în grădina Ghețiman era un teasc foarte mare pe care evreii îl foloseau pentru a zdrobi măslinele și avea acel un de lemn atât de benefic pentru ei. Și în această grădină a măslinii strivite, în această grădină a Ghețimanului, Domnul Iisus se roagă. Nu-i prima dată când se roagă aici, dar de data aceasta se roagă de 3 ori ca paharul acesta să fie îndepărtat. Și în această seară, înainte de a ne apropia de paharul nostru de vin și de bucățica de pâine, vă invit să medităm și mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne ajute în această meditație de seară la conținutul acestui pahar pe care îl găsim aici în Luca, capitolul 22. Tată, după ce s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Ce era în acel pahar? Care este conținutul acestui pahar pe care Domnul Iisus îl identifică aici și spune: Tată, te rog, este oare posibil să îndepărtez paharul acesta de la mine? Era atât de groaznic conținutul acestui pahar, încât Domnul Iisus se roagă de 3 ori Tatălui, dacă este posibil să îndepărtez. Oare ce-o fi acolo? Oare este moartea fizică ceea ce l-a înspăimântat sau ceea ce l-a făcut pe Domnul Iisus să ceară lucrul acesta? Oare moartea fizică este ceea ce l-a determinat pe Domnul Iisus să se plece cu fața la pământ și să facă rugăciunea aceasta de 3 ori? Nu cred. Crucificarea nu l-a speriat. Așa cum am auzit și prin fratele Ilie, la ora de rugăciune, la momentele de rugăciune, Domnul Iisus spunea la un moment dat că El își dă viața de bună voie, nimeni nu mi-o ia cu silă. Eu mi-o dau și o iau, pentru că am puterea, nu moartea și nici crucificarea nu l-au făcut pe Domnul Iisus să facă această rugăciune. Oare în paharul acela era atacul, asaltul, agresiunea violentă a satanei care l-a speriat sau care l-a determinat să facă această rugăciune? Nici vorbă. S-a mai întâlnit Domnul Iisus cu satana și n-a avut nicio problemă. S-a mai întâlnit Domnul Iisus cu el și în Ioan, capitolul 20, Ioan 12 cu 31 spune: acum, spunea Mântuitorul, are loc judecata lumii acesteia. Acum, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Pecetuirea satanei era sigură. Nu l-a speriat pe Domnul Iisus asaltul demonic asupra sa. Dar oare ce era acolo? Oare trădarea lui Iuda l-a făcut pe Domnul Iisus să fie atât de dezdrobit? Oare delăsarea ucenicilor l-a dezamăgit și l-a descurajat într-un așa fel pe Domnul Iisus Mântuitorul? Nu. Eu cred că este o mare diferență între dezamăgire și chin. Domnul Iisus spune aici că și evanghelistul Luca ne spune că a ajuns într-un chin. E cu totul altceva decât dezamăgire, deziluzie. E dezamăgit că Iuda l-a trădat, e dezamăgit că ucenicii au fugit. Nu-i vorba de dezamăgire aici, ci Luca prezintă foarte clar și spune a ajuns într-un chin. Oare ce era acolo în pahar? Primul rând, în acel pahar pe care Domnul, cu care Domnul vine înaintea Tatălui, cerându-i să-L îndepărteze, este murdăria păcatului. E murdăria păcatului nostru. Vă amintesc versetul 15 din Evrei 4, care spune: marele preot al nostru pe care noi îl avem, unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și de la această ipoteză, de la această realitate, trebuie să înțelegem și să pornim în această seară înțelegând ce e așa de grozav în acel pahar. De ce murdăria păcatului l-a făcut pe Domnul Iisus să ceară de 3 ori îndepărtarea acelui pahar? Pentru că El, marele preot, Fiul lui Dumnezeu, cel care era în Ghețiman în acele clipe, n-avea niciun păcat. Dar ca să ne răscumpere pe noi, ca să ne ierte pe noi, ca să câștige mântuirea sufletului nostru, ne spune Apostolul Pavel că pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, Dumnezeu Tatăl, l-a făcut păcat. Dumnezeu Tatăl l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Observați că Biblia nu spune că El a făcut păcat, ci El a fost făcut păcat în locul nostru. În paharul acela despre care Domnul Iisus se roagă în Luca 22, în acel pahar era păcatul meu și păcatul dumneavoastră. Imaginați-vă, vă rog, în această seară, că iau un pahar și merg prin adunare, pornind de aici, de la Amvon, și merg prin adunare la fiecare, în fața fiecăruia prezent aici. Și fiecare dintre noi punem în acel pahar păcatul nostru. Și nu pun doar un păcat, ci eu îmi pun toate păcatele. Fratele Grigore își pune toate păcatele. Fratele Ilie își pune toate păcatele. Fratele Cătălin își pune toate păcatele. Fratele Cristi își pune toate păcatele și fiecare care suntem aici ne punem în acel singur pahar toate păcatele noastre. Imaginați-vă lucrul acesta. Și nu doar toate păcatele ale noastre celor de aici, ci în același pahar mergem și la biruință. Și toți care sunt acolo își pun toate păcatele în pahar. Mergem și la Golgota. Mergem și la Teliuc. Mergem în toate bisericile din seara aceasta și toți, fiecare, își pun în același pahar păcatele lor. Dar nu numai în biserici. Mergem în alte județe. Mergem în toată România. Mergem în toată lumea. Și fiecare om de pe fața pământului pune în acel pahar toate păcatele lui. Și nu doar păcatele prezente. Păcatele trecute, păcatele prezente și cele viitoare. Toate sunt acolo. În acel pahar, în acel singur pahar, sunt toate minciunile mele. În acel pahar sunt toate păcatele acestei lumi, sunt toate curviile, toate minciunile, toate violurile, toate blasfemiile din lumea asta, toate sunt în paharul acela. În acel pahar sunt toate abuzurile de copilași, sunt toate sodomiile, sunt toate păcatele și toate buncărele de gaze a lui Hitler, sunt acolo. Toate sunt acolo. Sunt toate crimele, sunt toate vrăjitoriile, toate în acel pahar. Imaginați-vă, vă rog, lucrul acesta, că toate păcatele sunt distilate într-un singur pahar. Și Domnul Iisus este în fața Lui, El care este antiteza păcatului, El care nu cunoaște păcat, El care nu a gustat un singur păcat, este în fața unui pahar care conține toate păcatele. Ce încerc în această seară este să înțelegem durerea și sentimentul acesta pe care Domnul Iisus îl are în fața acestui păcat și de ce El se roagă atât de intens. Doamne, te rog, te rog, poți să îndepărtezi paharul acesta? Dar, dragii mei, frați și surori, acolo nu-i doar murdăria păcatului și spurcăciunea păcatului. Acolo, în paharul acela, este și pedeapsa păcatului. Și pedeapsa păcatului. Odată cu abjecția păcatului, Domnul Iisus trebuie să bea și sancțiunea, supliciul pentru fiecare păcat de acolo. Odată cu murdăria păcatului și cu abjecția păcatelor din lumea asta, Domnul Iisus, de dragul meu și de dragul dumneavoastră, de dragul nostru, spre mântuirea noastră, El trebuie să bea odată cu murdăria păcatului și pedeapsa, supliciul, chinul acelor păcate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu urma să se poartă cu El, cu Domnul Iisus, ca și când El, Iisus Hristos, ar fi comis toate păcatele acelea. El, fără de păcat, îi se pune în față un pahar cu toate păcatele lumii. Iar apoi Dumnezeu îi spune să bea paharul acela și se va purta cu el ca și când El ar fi făcut toate acele păcate. Toată mânia și toată revolta lui Dumnezeu ar fi căzut pe el. Cineva spunea foarte frumos, cred că a fost un predicator, cred că a fost Adrian Rogers, cel care a spus că Domnul Iisus, cel infinit, a purtat într-o perioadă finită de timp ceea ce noi, persoane finite, ar fi trebuit să purtăm într-o perioadă infinită de timp. Repet, Iisus Hristos, cel infinit, a purtat într-o perioadă finită de timp, aici în Ghețiman, ceea ce noi, persoane finite, ar fi trebuit să purtăm într-o perioadă infinită, o veșnicie de timp. Acolo, în acel pahar, nu doar păcatele au fost distilate, concentrate, ci acolo, în acel pahar, au fost distilate și veșniciile. Atunci când el a băut acel pahar, a băut pedeapsa veșnică a mea, a fratelui, a fratelui, a fiecăruia dintre noi și a fiecărui om de pe fața pământului care a trăit, care trăiește și care va trăi vreodată. Hristos a băut pedeapsa lor, a noastră veșnică, în acel pahar. Ceea ce noi trebuia să pățim fiecare în iad, o veșnicie, Hristos a băut într-o clipă sau în câteva ore. Și Domnul Iisus a trecut prin colidoarele iadului și a suferit pedeapsa păcatului în locul nostru. Apostolul Pavel tratează acest subiect într-una dintre cele mai fascinante scrisori, Roman. Și iată, în Roman 8:32, el spune așa, Apostolul Pavel, el, adică Tatăl, Dumnezeu Tatăl, care n-a curțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile. Tatăl nu l-a curțat și l-a pedepsit ca și când El ar fi făcut toate minciunile și toate ororile și toate păcatele din lumea asta. Așa s-a purtat cu Fiul Său, pentru ca noi să fim neprihănirea Lui. De aceea prorocul Isaia este uimit și șocat când are din partea Duhului Sfânt acea imagine și acea profeție, spunând, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință pentru noi. În acel pahar erau păcatele noastre. În acel pahar era pedeapsa păcatelor noastre. De aceea înțelegem un pic mai bine această seară dezgustul, aversiunea aceasta pe care Domnul Iisus o simte în fața acestui pahar. Permiteți-mi cuvântul acesta de îngrețoșare. Domnul Iisus spune, nu pot. Eu care n-am făcut păcat de dragul tău, acum să mă murdăresc, să înghit toate păcatele, nu e o altă soluție, nu e o altă variantă. În umanitatea Lui, în sfințenia Lui, rugăciunea aceasta este logică și normală. Un om sfânt este absolut normal să spună, nu este o altă variantă, nu vreau să mă murdăresc, nu vreau să fac lucrul acesta, pentru că eu din veșnicie în veșnicie am fost preocupat de sfințenie. Dar în dragostea Lui, El continuă și spune, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Nu vom cuprinde, dragii mei frați și surori și stimați prieteni, nu vom cuprinde niciodată, cred, agonia Domnului Iisus de pe cruce. Nu vom putea pricepe această adâncime și această lărgime și această dimensiune a dragostei Lui pentru noi. Știți, El a fost singurul om de pe fața pământului care a decis să moară, care a hotărât să-și dea viața. N-a existat și nu va exista nimeni care să hotărească El să-și dea viața. Singurul care a hotărât lucrul acesta a fost Hristos. De ce? Pentru că Biblia spune că plata păcatului este moartea. Nimeni nu hotărăște dacă moare sau nu. Până și cel care, să zicem, se sinucide, nu hotărăște lucrul acesta, ci hotărăște doar să moară un pic mai repede sau mai devreme. Dar nu e o hotărâre, este pecetuit că el va muri. Singurul care a hotărât și a decis de bună voie să moară este Hristos. Pentru că El este singurul în dreptul căruia nu se aplică această lege. Plata păcatului este... Domnul Iisus n-a avut păcat, așa că putea trăi veșnic. Domnul Iisus n-a avut păcat, așa că putea trăi veșnic, numai că El a hotărât să renunțe la acest privilegiu și și-a dat viața în locul nostru. Dumnezeu niciodată, și aceasta este o altă lecție pe care o învățăm în acest pasaj, este că Dumnezeu niciodată nu omite sau nu trece cu vederea păcatul. Gândiți-vă, vă rog, la acest aspect. Domnul Dumnezeu Tatăl n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. De ce nu l-a cruțat? Pentru că era păcat pe El. Pentru că toate păcatele noastre au fost puse pe El, așa că Dumnezeu nu poate, niciodată n-a putut și nu poate și nu va putea să omită, să treacă cu vederea păcatul. Pentru că El nu poate face asta, păcatul trebuie pedepsit. Cred că atributul suprem al lui Dumnezeu nu-i dragostea, cred că atributul suprem al lui Dumnezeu este sfințenia Lui. El este sfânt, sfânt, sfânt. Și în sfințenia Lui, Dumnezeu s-a jurat pe sine că va pedepsi păcatul. Și asta vedem aici, în Domnul Iisus Hristos. Păcatul era acolo, în paharul acesta. În această seară însă, noi vom bea un alt pahar. El a băut paharul păcatului pentru ca noi să putem bea paharul răscumpărării. El a fost atât de chinuit pentru ca noi în această seară să putem lua acest pahar cu recunoștință și cu bucurie și cu pace și cu această bucurie că suntem răscumpărați, că vina păcatului, că veșnicia noastră în iad a fost plătită deja de Domnul Iisus, care n-a avut păcat, dar din dragoste pentru noi a băut paharul acela, chiar dacă a fost groaznic. Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 26, ucenicilor următorul lucru și ne apropiem de finalul mesajului. În Matei 26 cu 38 spune așa: a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâcnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Și Luca ne spune că îngerul a trebuit să vină la Domnul Iisus și să-L învioreze, să-L îmbărbăteze, să-L întărească. Unii teologi spun că dacă n-ar fi fost îngerul acolo, în umanitatea lui ar fi fost imposibil să ducă acea povară a păcatului, acea întristare, acea povară a chinului, poharului, păcatelor și pedeptelor păcatelor noastre. Îngerul lui Dumnezeu a trebuit să vină și să-L întărească pentru momentul acesta al consumării acestui pahar. A căzut cu fața la pământ. Și aș vrea să împărțim un pic această expresie. Sunt cuprins de o întristare, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Cuvântul cuprins înseamnă înconjurat, asediat. Sufletul Domnului Iisus a fost asediat de această experiență. Mai mult, spune că este cuprins de o întristare de moarte. Moarte înseamnă separare, înseamnă singurătate. Și El, care era mereu în comuniune cu Tatăl, cum să fi separat? Pentru că Tatăl n-a putut să mai stea cu El, pentru că a pus pe El păcatele. Și ochiul lui Dumnezeu nu poate nici măcar privi păcatul. De aceea Domnul Iisus a trebuit să strige în final: Eli, Eli, lama sabachthani, de Tată, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce? Pentru că era păcat pe paharul nostru, era băut de El. Dar există aici și cuvântul acesta de întristare, de moarte. E un cuvânt extrem de greu. Înseamnă agonie, înseamnă neliniște puternică, înseamnă zbatere, luptă. Și Domnul Iisus este Cel care se luptă cu El însuși aici pentru a putea împlini această răscumpărare a noastră. Așa că atunci când ne apropiem de acest pahar de vin și de această pâine, Aș vrea în această seară, și am încercat în această seară să ne reamintim importanța acestui moment. Iată de ce Apostolul Pavel este extrem de serios spunând: când mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, grijă mare la atitudine, la inimă, pentru că mare preț s-a plătit pentru asta. Paharul acela, de 3 ori, Domnul Iisus a spus, e oare? Există vreo variantă în afară de el, pentru că e groaznic? Dar s-a luptat și a biruit și a băut paharul acesta. Aș vrea să ne gândim la noi și la viața noastră. Și înainte de a ne gândi la cât de departe putem merge noi din dragoste pentru Domnul, ați-mi voie să vă spun o întâmplare care a venit din... a ajuns la noi de-a lungul anilor, o întâmplare reală din istorie. Nero, acel împărat odios roman, care a trăit prin anii 54-68, avea o gardă de corp, oameni de nădejde, așa cum cam toți împărații au avut, și David a avut câțiva viteji lângă el, dar Nero avea 100 de gladiatori, erau numiți oameni cei mai buni atleți, cei mai buni războinici, cei mai buni luptători, 100 de oameni gladiatori care erau mereu în jurul lui Nero. Mai mult decât atât, acești gladiatori erau întotdeauna gata să lupte pentru împărat. Aveau și un fel de imn, și corul imnului era ceva de genul: noi suntem gladiatori, luptăm pentru împărat, luptăm pentru corona învingătorului. Întotdeauna acești 100 de gladiatori luptau, și când luptau în arenă, ei luptau pentru împărat și luptau pentru corona învingătorului. Niciodată nu se lăsau învinși, 100 de ei. Într-o zi însă, Nero a auzit că în rândul trupelor sale sunt ceva creștini. Cineva i-a șoptit că și în armata lui au ajuns creștini. Așa că l-a chemat pe generalul său de nădejde, Vespasian, și a semnat un edict prin care i-a cerut lui Vespasian să vâneze fiecare creștin din armată. Când se va găsi vreun soldat creștin, să fie ucis imediat. Vespasian și-a chemat armata și a încolonat trupele și într-o zi a stat în fața acestor gladiatori, 100, și le-a spus despre edictul împăratului Nero. Și Vespasian a spus: se aude că între noi, între soldații loiali împăratului, sunt și ceva creștini. Aveți grijă că am să dau un ordin acum, că dacă este cineva care se declară creștin între noi, să facă un pas înainte. Am mai auzit că un creștin real și veritabil niciodată nu va ascunde asta. Și mă aștept că dacă există vreun creștin adevărat dintre noi, să facă acest pas înainte. Dar vreau să vă spun înainte de a da ordinul, că dacă veți face un pas înainte, cu siguranță veți fi decapitați și veți muri. Este vreun creștin printre voi? Istoria ne spune și relatează că Vespasian nu și-a putut crede ochilor ce a văzut în următoarele secunde. Din 100 de gladiatori, 40 au făcut pasul înainte. Vespasian, ne spune istoria, că a încercat să-i convingă și să le spună că n-au înțeles bine. A încercat să le spună că ei nu se poate, 40 de oameni loiali, oameni de nădejde, oameni pe care Nero și împăratul și el însuși s-a bazat în bătăliile cele mai mari, să moară, să fie decapitați. I-a trimis înapoi, în rânduri. Și acești 40 de creștini au refuzat, au stat în picioare și au spus: noi credem că Iisus Hristos este Domn și Mântuitor al vieții noastre. Ne spune că Vespasian i-a luat, i-a dus într-un lac înghețat, le-a luat coifurile, platoșele, hainele, lenjeria, tot. I-a dezbrăcat. I-a așezat un lac înghețat. A făcut un foc de tabără și apă caldă, fierbinte la mal, la țărmul lacului. Și le-a spus, veți sta acolo până când vă veți renega credința. Când vă veți lepăda de credința voastră și de acest Iisus Hristos, vă așteptăm la apă caldă, vă așteptăm la foc, altfel veți muri acolo. Se spune că Vespasian stătea cu soldații săi de gardă, de pază, pe mal, așteptând și unul câte unul să se întoarcă la foc. Numai că surpriza lui a fost că cei 40 de creștini au început să cânte și au făcut un imn spunând, noi suntem gladiatori, luptăm pentru Iisus, luptăm pentru cununa veșnică. După mult timp, se spune că acest imn și această cântare a lor a început să fie din ce în ce mai slabă, pentru că frigul și gerul îi amorțeau. Se spune că unul dintre ei n-a mai rezistat și în timpul nopții a început să vină spre foc. Și când a ajuns la mal, a murit. Și Vespasian a auzit că cei de pe mijlocul lacului au început și continuau să cânte, cântând, noi suntem 39 de gladiatori, 39 de soldați luptă pentru Hristos, 39 de soldați luptă pentru cununa veșnică. Istoria spune că însuși Vespasian, auzind lucrul acesta, și-a dat coiful jos, s-a dezbrăcat de hainele lui de general, a lăsat totul jos, s-a dezbrăcat și el însuși a alergat spre cei 39 spunând, nu 39, 40 de soldați luptă pentru Hristos, pentru cununa veșnică. De ce am spus această poveste? Hristos a luptat pentru tine. Hristos a băut paharul pentru mine și pentru dumneavoastră. Noi luptăm pentru El. Amen. Noi suntem luptători ai crucii. Ești gata să spui în această seară, eu sunt, frate Adi, și eu unul dintre luptătorii care luptă pentru Hristos și pentru cununa veșnică? Poate viața mea și trupul meu o să fie nimicit, dar eu voi sta lângă Hristos, lângă Mântuitorul, lângă Regele meu, pentru că îi merită lucrul acesta. Poți să spui asta? Te poți ridica în această seară să spui, Hristos a băut paharul păcatelor mele și eu beau paharul răscumpărării, pentru că El m-a mântuit și pe mine, El m-a salvat și pe mine. Avem o cântare frumoasă noi care o cântăm. Cântarea spune, Regele vieții, Domnul meu, fiind veci glorificat, ca să nu uit coroana ta, dumă, la Golgota, ca să nu uit de Ghețiman, nici de agonia grea, ca să nu uit iubirea ta, dumă, la Golgota. Și ultima strofă spune, Doamne, Tu ai agonizat pentru mine. Ai băut paharul acesta al păcatelor în locul meu. Doamne, ajută-mă să port crucea mea zi de zi și chiar paharul tău să-l beau. Gata? A suferit. Mă rog în această seară ca Domnul să facă din noi aici la Maranata o armată de gladiatori. Și orice ar veni peste noi, orice ispită, orice încercare, orice ce ofertă celui rău, să stăm în picioare, să spunem, noi luptăm pentru Hristos și pentru cununa veșnică care nu se poate vesteji. Doamne ajută-ne, Doamne dă biruință. Amin.